Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent w izraelskim parlamencie ogłosił koniec wojny w Strefie Gazy. O poranku Hamas uwolnił zakładników z Izraela. Po śmierci dwojga nastolatków z Podkarpacia rusza śledztwo. Policjanci mają już wstępną hipotezę. Częściowo bez prądu jest ukraiński Charków. Wieczorem w miasto uderzyły rosyjskie pociski. To koniec wojny, oświadczył w izraelskim parlamencie Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał, że pokój między Izraelem a Hamasem to nowy początek dla całego regionu. Dodawał, że długi i bolesny koszmar Palestyńczyków się skończył. Zaznaczył, że siły chaosu i terroru zostały pokonane na Bliskim Wschodzie. Gdy kurz opadnie, dym zniknie, gruz zostanie usunięty, a powietrze oczyszczone z popiołu, dzień nastaje w regionie, a piękna i o wiele jaśniejsza przyszłość pojawi się nagle w zasięgu ręki. Izrael świętuje uwolnienie zakładników. Po dwóch latach w niewoli do kraju wróciło 20 osób porwanych przez Hamasę dwa lata temu. W zamian Izrael przekazał 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie i ponad 1700 mieszkańców strefy zatrzymanych po wybuchu wojny. Jest śledztwo w sprawie śmierci dwojga nastolatków, informuje rzecznik prokuratury w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Policja od piątku poszukiwała 14-letniej Mai z Rzeszowa oraz 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego. Ich ciała zostały znalezione w sobotę. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną ich śmierci były działania o charakterze samobójczym. Na miejscu ujawnienia zwłok pod nadzorem prokuratora przeprowadzono szereg czynności procesowych, w tym zabezpieczono ślady kryminalistyczne i dowody rzeczowe. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Policja zdementowała również informacje podawane przez media, jakoby śmierć zaginionych nastolatków wiązała się z internetowym wyzwaniem. Prokuratura rejonowa zajęła się z urzędu wypowiedziami Roberta Bąkiewicza podczas sobotniego Wiecu Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie. Sprawa badana jest pod kątem nawoływania do zbrodni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sprawa została zarejestrowana w prokuraturze, materiały zostały przesłane do Komendy Stołecznej Policji. Celem wszczęcia dochodzenia o czyn z artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego i przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych. Zgodnie z treścią artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego, kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności. Robert Bąkiewicz, były lider Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, nawoływał do bojkotu sądów i prokuratury oraz mówił o potrzebie wyrywania chwastów i zalaniu ziemi napalmem, aby nie wyrosły ponownie. Bąkiewicz to lider nieformalnej inicjatywy Ruchu Obrony Granic. W połowie roku usłyszał zarzuty w sprawie znieważenia funkcjonariuszy na przejściu granicznym w Słubicach. Po rosyjskim ataku na Charków na wschodzie Ukrainy część miasta pozbawiona jest prądu, poinformował późnym wieczorem mer Charkowa i Horterechow. Według władz w wyniku ataku co najmniej 4 osoby zostały ranne. Jak napisał Terechow, siły rosyjskie zaatakowały miasto kierowanymi bombami lotniczymi. Uderzyły one m.in. w placówkę medyczną. Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, położone jest 20 km od granicy z Rosją. Kontrowersje wokół kandydata na ministra spraw zagranicznych przyćmiły rozmowy o nowym rządzie w Czechach. Po ujawnieniu przez media rasistowskich, homofobicznych i seksistowskich komentarzy autorstwa Filipa Turka, jego udział w tworzącym się gabinecie stanął pod znakiem zapytania. Wśród ujawnionych treści znalazły się m.in. komentarze bagatelizujące pożar, w którym ucierpiała 2-letnia romska dziewczynka, nawiązania do Adolfa Hitlera, a także wulgarne, rasistowskie komentarze na temat Baracka Obamy. Część dawnych wpisów Filip Turek nazwał przejawem czarnego humoru, do innych się nie przyznał. Zapowiedział również pozew przeciwko dziennikarzom, zarzucając im zniesławienie. Sprawa stała się problematyczna także dla lidera ruchu ANO Andreja Babisza. Polityk znalazł się pod presją, ponieważ jego przyszły gabinet potrzebuje poparcia prawicowej partii zmotoryzowanych, której Filip Turek jest honorowym prezesem. Tymczasem prezydent Petr Pawel ocenił, że obecność Turka w rządzie będzie poważnym problemem, jeśli autentyczność jego usuniętych już wpisów zostanie potwierdzona. Jak wynika z ostatnich wypowiedzi przyszłych koalicjantów, kwestia obsady stanowiska szefa MSZ pozostaje otwarta. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia na termometrach będzie od 7 stopni na południu do 10-12 na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej do około 5 na Podhalu. Poza tym zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na północnym wschodzie okresami większe przejaśnienia. Poza tym opady deszczu, a wysoko w górach opady śniegu. Autopromocja Polskiego Radia. Nasze muzyczne źródełko. Wasze muzyczne korzenie. Zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 9 listopada czekamy na zgłoszenia solistów, zespołów dziecięcych i rodzinnych, wykonujących muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zagrają podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Zbiórka z podwórka. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia i jak co tydzień jest to zbiórka z podwórka, audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Ewa Wichrowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski. I goszczę dzisiaj Kwiatka Hejza. Cześć. O, nie masz włączonego jeszcze mikrofonu. Siemanko, dobry wieczór, już wszystko słychać. O, już cię słychać. Cześć. Przyczynkiem do tego naszego spotkania dzisiaj jest twoja druga solowa płyta, która wyszła w zeszły piątek. I może zanim... Zeszły czwartek. Ale tak za dzień wcześniej puściłem. Bo wszyscy wcześniej. Piątki. No właśnie, bo premiery są Adam w piątki. A, no to dobrze, to zawsze pod włos. Ale może zanim zaczniemy sobie gadać, to jeden utwór, tak pomyślałem, że możemy wjechać na rejon. Okej. Okay. Mówię elo, elo, elo, elo. Wchodzę tu mój rejon, rejon, rejon, rejon. Tworzy się tu dzieło, dzieło. Do końca, do końca. Z ziomkami w taczu, tu na kurorcie. Szukam balansu jak ja na honę. Sztuka designu, tworzę budowlę. To jest mój zawód jak deweloper. Tour de Polon. Przekaz leci z rąk do rąk, mordą. Utrudnia życie nam rząd, non stop. Rozwijamy się tu wciąż, wiadomo. W chuju mam to, siedzę na bazie. Nie widzi mnie patrol, wieku w zasadzie. To jestem ponadto, żyję sportowo. Tak jak Decathlon, ole ole. Ciągle w pogoni za golem, golem. Zacząłem tam na starej szkole. Tam miarem ole, zanim pierwszy w życiu stanik zdjąłem. Nie kończy się rejs, nie pozwolę sobie na żaden error. Latam za hajsem jakbym nosił pace, ale zawsze chętnie wracam na rejon. Jak po niedydy, hejsi nawierza na riddim. Skurwiele chcieliby zakuć nas dyby, ale nie jestem PDD. Płonieli dębu i nie ma lipy. Elo, elo, elo, elo. Wchodzę, mówię elo, elo, elo, elo. Moi ludzie mielą, mielą, mielą, mielą. Moi ludzie mielą, mielą, mielą, mielą. Dentowar, dentowar. Elo, elo, elo, elo. Wchodzę, mówię elo, elo, elo, elo. Wchodzę, tu mój rejon, rejon, rejon, rejon. Tworzy się tu dzieło, dzieło, dzieło, dzieło. Do końca, do końca. Moi ludzie są tu. Moi ludzie są tu. Moi ludzie są tu. Moi ludzie są tu. Moi ludzie są tu. Chyba tak, gdzie jest zapoczątku. Moi ludzie są tu. Weź to mordo montuj. Elo, elo, przedstawiłeś się tutaj utworem z nowej płyty i tak bym Zaczął tą naszą rozmowę być może od tego, że jak posłuchałem sobie nowego krążka, on się nazywa Prostolinijny, to często mam tak, że debiuty są dla mnie tymi punktami odniesienia, najważniejszymi płytami. A tutaj mam także jakiś taki luźniejszy, wydajesz mi się, na tej nowej płycie w porównaniu z Odą. Jakoś tak lżej ci to przychodzi. Czy lżej przychodzi? Możliwe. Możliwe, że lżej przychodzi. Na pewno jest to prostszy album, prostolinijny, jak nazwa wskazuje. Mniej alternatywny, pewnie taki mniej taki eksperymentalny, myślę, prostszy. Mm. Taki chciałem zrobić album. No i to się udało. To naprawdę dużo tych utworów jest w ogóle takich, że szybko chwyta. Poza tym dużo jest follow-upów. Jest i Kazik tam się przewija, i te samochody, restauracje, i rap zajawka. Dużo jest takich cytatów. No lubię właśnie, kurczę, właśnie lubię te połączenia, ten eklektyzm w tym. No pewnie jest to taka moja wizytówka. Mm. Myślę. No i jak to było? Bo w międzyczasie nie nagraliście kolejnej hałastry po Odzie. W międzyczasie jeszcze Książę Mazowiecki wydał swoją solówkę. I to była taka paląca potrzeba kolejnej płyty własnej nagrania. Jak to u ciebie wygląda? Bo ja też pamiętam, że Oda się kończyła takim numerem, gdzie na końcu było powiedziane, że zrzuciłeś z siebie gniew, ale dużo jest w tobie dalej głodu. I później było trochę też takich pojedynczych numerów wrzucanych do sieci. I kolejny album dosyć sprawnie przyszedł po poprzednim. To jest tak, że ty aktualnie jesteś w takim trybie, że cały czas nagrywasz i później to zbierasz w formę long playa? Czy jest pomysł na album i wtedy zaczynasz nagrywać? Jak to działa? No ja mam cały czas palącą potrzebę robienia rzeczy. Ja jestem jakiś uzależniony od robienia rzeczy i cały czas mógłbym robić coś. Planuję sobie, że zrobię przerwę i nie wychodzi mi, bo robię cały czas. I z tym, no kurczę, raczej sobie troszeczkę mniej więcej planuję jakiś zamysł na album, ale później wychodzi tak, że gromadzę te utwory, jest ich bardzo dużo nagle. Tak jak teraz było, że zrobiłem ich dużo i w sumie mam już też, kurczę, no nie wiem, czy już powinienem to zdradzać, ale mam już nawet na jakiś kolejny projekt trochę numerów, który będzie jeszcze trochę inny. I kurczę, no właśnie tak to wygląda, że cały czas są robione rzeczy. Jak się nagrywa u siebie w studiu, samemu się realizuje, to nie ma z tym problemu, bo no bo kurczę, jest to bardzo proste. Nie trzeba jeździć, umawiać się, czekać, tylko można codziennie robić nowe rzeczy. Future chyba tak mówi, że te trzy numery dziennie trzeba zrobić. No ja może nie aż tyle, ale... Pamiętam ten dokument o Future'ze, jak on tam w turbasie, na trasie, trzy numery tłuk. A to ty mi w ogóle chyba nawet mówiłeś o tym. A możliwe. Może coś takiego było, no. Możliwe. Ale to brzmi, jakbyś właśnie bardzo podchodził konceptualnie do tych rzeczy, że Oda była bardziej taką opowieścią, to jest prostsze i już coś się szykuje być może na trzeci krążek. To jak jest? Jest tytuł na przykład jest na początku, czy on przychodzi w trakcie? Prostolinijny. Ten tytuł szybko przyszedł. Może nie na samym początku, ale szybko dosyć. Już staram się ten... Z Odą miałem trochę problem. Nie byłem pewny, czy to, czy to ten, czy dobrze to oddaję. Ale tak wyszło. Różnie, kurczę, różnie naprawdę, bo jak robiliśmy Hałastrę, to pierwsza sztuka, od razu wiedzieliśmy, że ten album będzie się tak nazywał. I wiesz, no tak to wygląda. No, czasami się później wybiera, czasami od razu. Z numerami mam tak, że lubię mieć od razu tytuł i dopiero pisać. Jakiś czas temu tak zacząłem robić i super. Jest. No właśnie o proces pisania też cię chciałem podpytać, ale może wcześniej przerwiemy to kolejnym utworem z prostolinijnego. Jej. Jestem z tobą szczery. Proza życia, nie afery. Natura, nie stery. Jestem z tobą szczery. Swoim wartościom wierny. Nigdy nie będę bierny. Jestem z tobą szczery. Cię wariacie nie zaprawiam. Jak farsa dziennikarska. Jestem z tobą szczery. Tutaj cyrku nie odstawiam. To prawda, nie sarkazm. Jestem z tobą szczery. Szczerze jak przed Bogiem. Liczcie kurwy się z tym logiem. Jak Ryszard Siwiec za te ideały w ogień. Chociaż zawsze se poradzę w Babilonie. I jedziemy z tym hip-hopem, limuzyną, samolotem. Choć leżałem i pod wozem, to nie życie bezstresowe. Choleryk i zuchwalec na mojej psychice blizna. Tylko rodzina i szmalec, Bóg, honor i ojcowizna. Szczerze to robię dla grosza, szczerze nie tylko dlatego. Za młodu dostałem kosza i chciałem podbudować sobie ego. A po drugie i po trzecie, montuję bombę jak kwiecie. Rzucę na miasto na jesień. Jestem z tobą szczery. Proza życia, nie afery. Natura, nie steryt. Jestem z tobą szczery. Swoim wartościom wierny. Nigdy nie będę bierny. Jestem z tobą szczery. Cię wariacie nie zaprawiam. Jak farsa dziennikarska. Jestem z tobą szczery. Tutaj cyrku nie odstawiam. To prawda, nie sarkazm. Jestem z tobą szczery. Jestem z tobą szczery. Kwiatek Hejs jest państwem szczery, a to utwór z bonusowego CD dodawanego do płyty prostolinijne. Da się jeszcze dalej zamówić? To takie wydanie z dwoma płytami? Tego nie, w ogóle nie wiem, czy to dobrze, że to włączyłeś, bo... No to wiesz, to wiesz, tylko radyjko. Miało później wyjść, ale no ta radyjko, no tak, tak, tak, tak, tak. Nie, to już nie, to już tylko w preorderze. Pytają ludzie, ale trzeba być konsekwentnym i być uczciwym wobec preorderowiczów. Jasne, no to tam jeszcze 4 dodatkowe numery i w ogóle fajne. To, yeah. To jest tak, że... Jeszcze wrócę do tego procesu, że jak masz dużo bardzo nagrane numerów, to jak to sobie sortujesz i względem czego niektóre wchodzą, niektóre spadają, które trafiają na bonus CD, jak to działa u ciebie? Najpierw sobie ustalam ten... ten trzon właśnie, te główne utwory. Ustawiam je mniej więcej w kolejności, żeby to opowiadało jakąś historię. I nie zawsze wszystkie pasują pomiędzy. Czasami jest jakaś oddzielna historyjka i tak jak tutaj właśnie te bonusowe numery też taką mini oddzielną historyjkę tworzą. I tak to sobie ułożyłem tutaj. No mniej więcej tak to wygląda. No. Tak klimatami, wiesz, dobieram tą kolejność, co nie? Że, żeby nie było takiego rozdwojenia jaźni, że jest nagle, że wiesz, jakaś sielanka wchodzi po ciężkim mroku. Żeby to mniej więcej było takie stopniowe. Staram się. Mam nadzieję, że wychodzi. No ja tak też podpytuję o to, bo taka rzecz, która mnie gdzieś na tej płycie uderzyła, to to, że więcej niż raz, na pewno w numerze, który jest, jak on się nazywa, bo tam jest ten follow-up do Kazika, że jest pisany dla pieniędzy. A to do te, bo mi się pomyliło, bo ja wziąłem wziąłem sample z Kazika w numerze do pracy i z powrotem, ale go nie wykorzystałem, bo pewnie byłyby jakieś prawa, problemy z prawem autorskim. Ale i tak nie byłem pewny, bo może na SoundCloudzie to zostało, a piosenka dla pieniędzy, nie, no to ten, Republika, tak? Republika tak jest. Pan świętej pamięci, kurczę, Cichocki, tak? No, to tak, to do niego follow-up. I dodatkowo też w którymś innym utworze jest taki wers, że robię to dla pieniędzy, ale nie tylko. I to jest dla mnie ciekawe wątek do rozważenia właśnie, na ile przy płycie, będąc w, no nie oszukujmy się, gdzieś w głównym nurcie rapu i w tym momencie rapu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli pieniądze odgrywają tutaj rolę. Jestem ciekaw, na ile gdzieś, bo właśnie w twoich wersach nawet się pojawia to trzymanie balansu pomiędzy jednym a drugim. Podobają mi się w ogóle ta zbitka słowna, że mówisz, robię to dla pieniędzy, ale nie tylko, co jest wbrew bardzo tym, przez wiele lat polski rap mówił, że nic dla pieniędzy, nic dla sławy i tak dalej. No, to już się zmieniło na w ogóle tylko dla pieniędzy, na takie podejście. No kurczę, no nie ukrywam, że tam się wiesz, myśli czasami o tych pieniądzach, żeby jakieś były, już wiesz, to nie są lata wiesz, licealne, kiedy nie trzeba było o takich rzeczach myśleć, ale cały czas nie jest to jedynym powodem, no bo jest też ten powód artystyczny i taki powód, taka chęć zostawienia czegoś fajnego po sobie. I to jest równie ważne. No i to jest skontrowane, jakby jest numer, który dla pieniędzy, a z drugiej strony za chwilę jest ta rap zajawka. Tak, że ten hip-hop jednak... Ja jestem przyzwyczajony w tej audycji do tego, że dzielę trochę ten rap i hip-hop, że jakby rap jest formą wypowiedzi, w której dzisiaj się kanalizuje wszystko, właściwie każdy możliwy gatunek i tak, różne wychowania w różnych, nawet wydaje mi się, że subkulturach. No, rap to jest rapowanie, a hip-hop no to jest coś więcej, no to jest właśnie ta cała otoczka wokół tego. Ja miałem taki w ogóle okres, że trochę już mi się wymiotować chciało, jak słyszałem ten hip-hop, kurczę, szczerze powiedziawszy, bo to też było takie, kurczę, takie już aż nie wiem, robienie religii z tego i trochę mnie to irytowało, no ale hip-hop, wiadomo, no kurczę, no hip-hop nas wychowywał, co nie, więc jest ważny cały czas. No totalnie tak. To jest tak, że ja bardzo dobrze cię rozumiem, jak mówisz o tej religii i o tym, jak szczególnie ktoś używa słowa jeszcze prawdziwy i że prawdziwy hip-hop. I wydaje mi się, że w ogóle to bardzo często te słowa rap, hip-hop i tak dalej prowadzą do konfliktów, bo kiedyś było tak, że my mieliśmy to szczęście, że muzyka się zmieniła za naszego życia, się pojawiły nowe gatunki, pojawił się rap, pojawiła się muzyka elektroniczna, pojawił się drum and bass, techno i mogliśmy powiedzieć, dobra, to jest muzyka rodziców, a to jest nasza muzyka. A dzisiaj na przykład dzieciaki mają swoją nową muzykę, a ona dalej jest nazywana rapem, czy też hip-hopem, nie? No pewnie, że tak i... Nie wiem, w ogóle też słuchacze są trochę za mało wyluzowani i tak za bardzo zbyt agresywnie to wszystko odbierają i przez to ten konflikt jest, kurczę, no naprawdę, no nie wszystko jest dla każdego, więc jak wam się nie podoba, nie słuchajcie, kurczę, no nowej fali raperów. Mi się podobają te rzeczy często, naprawdę. Szczególnie, że pytanie dzisiaj, co jest w ogóle nową falą, bo to jak się nazywa nową falą, nie wiem, Żabsona, to już jest stara fala. No, no, w moim wieku jest chyba. Dokładnie. To już to kawał czasu ponad minął. 30 lat to już nie jest chyba nowa fala cały czas, nie? No właśnie, ale on uprawia niewątpliwie ten styl taki bardziej nowoczesny, tak? No tu jest właśnie ten problem, że nie do końca są słowa, którymi można to opisać, że jakby można mówić trap, drill, można używać tych jakichś nowych rzeczy, ale jakby hip-hop czy też rap konkretnie się zwykle dzielił na starą szkołę i nową szkołę, a za mojego życia to zmieniło swoje znaczenie 3 razy co najmniej, bo ja się wychowałem w tym, co Amerykanie już nazywali nową szkołą, bo starą szkołą były lata 80, no Run DMC i tak dalej. Ja tym bardziej. Waco kiedyś powiedział chyba na tych pierwszych popkillerach i on trafił w sedno, że rap nie dzieli się na old school i new school, tylko na dobry i słaby. I ja jestem tego zdania. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, mi wyleciało. No nie pamiętam. Ja bardzo lubię cytat z Isaaca Hayesa, który kiedyś powiedział, że nie ma żadnej starej szkoły i nowej szkoły, to chodzi o to, czy chodziłeś do szkoły, czy nie. No pewnie, że tak. Nieważne, kto ma rację, ważne, kto ma restaurację. Ale właśnie fajne jest to, że jest ta różnorodność. Gdyby wszystko było takie same, no to byłoby nudniej. Świat jest piękny, bo jest różnorodny. I gatunki muzyczne też są piękne, bo są różnorodne. I w ogóle do tych gatunków jeszcze wrócimy za chwilę, ale teraz może singiel kolejny, taki o tobie, już znany słuchaczom. To moje słowa, a co powiesz? Korzystam z innego tlenu i korzystam z tego, czego nie kupisz na temu. Wciąż powtarzam to, co przodkowie dawno temu. Małolaci mówią coś, nie wiem po jakiemu. Pcham ten wózek dalej, tak jak Willis, żeby kilku kurwić, bo to nie jest dla debili. Coś tam piszą anonimy, żeśmy się skończyli, a ja dopiero zaczynam rzucać towar, co ich kili. To nie hip-hopolo, ani hip-hopelo, to przedni eszelon. Dedykuję go spącicielom, którzy tak samo jak ja pchają swoje dzieło, którzy tak samo jak ja wiedzą, jak jest ciężko. Znowu wstrzyk, nie daje mi zasnąć. Osiągnę ten szczyt, albo spadnę kurwa na dno. Skończę tak jak Van Gogh, albo jak Pablo Picasso. Pójdzie to na darmo, albo przyniesie tu banknot. Przemierzyłem już świata kawałek, żeby właśnie tu napisać kawałek, którym daję znów siebie kawałek. Tobie go teraz oddaję. Przemierzyłem już świata kawałek, żeby właśnie tu napisać kawałek, którym daję znów siebie kawałek. Nie oczekuję nic wcale. Znowu w życiu coś nie wyszło, bania strzela kapiszą, znów czuję się jak Don Quixote. Kurwa, nie jest wszystko G, tak jak dziszok. Ludzie patrzą i nie widzą, słuchają i nie słyszą. Trudno, ja tego nie zmienię, ale mogę zmienić jutro. Dlatego zejdź ze mnie i nie opowiadaj głupot. Nie jestem bity w ciemię, albo jesteś barakudą, albo niekoniecznie. Taki jest tu kanon, święty Marek lub QAnon. Wierzysz w prawdę czy farmazon? Ja kiedyś wierzyłem tym osiedlowym ryjom. Jakbym wierzył nadal, to bym odsiadywał wyrok. Palił ciągle mech, albo spijał opiat, ale na szczęście nie. To nie są puste słowa, może to szum w tle. Może to błahostka, ale to kawałek nie, jak pierdolona biopsja. Przemierzyłem już świata kawałek, żeby właśnie tu napisać kawałek, którym daję znów siebie kawałek. Tobie go teraz oddaję. Przemierzyłem już świata kawałek, żeby właśnie tu napisać kawałek, którym daję znów siebie kawałek. Nie oczekuję nic wcale. To moje słowa, co powie. Moje sny, moje życie, nie zamierzam nosić krzyża. Wyrosłem kurwa w mieście, nie na wiosce. To moje słowa, Kawalina. Wyrosłem kurwa w mieście, nie na wiosce. Kawałek mnie prostolinijny i tutaj gościnnie Funkill. W ogóle dużo skreczy jest w twoich numerach. Tutaj ten hip-hopowy sznyt się gdzieś ujawnia. Lubię, lubię, fajny to jest. No tutaj na takim akurat bicie, który jest, można powiedzieć, niektórzy powiedzą oldschoolowy, ale lubię połączenie właśnie te skrecze na bitach nowoczesnych, trapowych. To też jest fajna rzecz. To ja też bardzo lubię. To w ogóle jak ktoś dobrym jest gramofonowym magikiem, to na wszystkim spokojnie pojedzie, więc tego mi czasami brakuje na tych nowych rzeczach, że właśnie drillerka czy traperka nie korzysta z tego za często, a to brzmi świetnie. No ja lubię w ogóle, kurczę, lubię się tym dźwiękiem bawić, wiesz, jak to sobie aranżuję, jak to sobie komponuję, no to lubię tą rozmaitość dźwięków, a wiesz, a takie skrecze no dają jakiś kolejny fajny element, jakieś kolejne urozmaicenie, dlatego korzystam z usług. Ty dalej masz ten taki dopisek, nie pamiętam, był na poprzednich twoich rzeczach, że musisz mi przypomnieć sound design, czy... Takie projektowanie dźwięku, to mniej więcej nazywam sobie, nie? Właśnie tą moją rolę kolejną jeszcze w tym, co nie? No, bo to jest miks, jest po twojej stronie tych numerów, czy... Czy to jest takie projektowanie dźwiękowe, jak i kilka poprzednich albumów, no to oddawałem do miksu, to znaczy te moje prewki brzmią podobnie już, jak je sobie robię, ale jednak potem mimo wszystko lubię to sobie oddać jeszcze komuś, kto jeszcze na to, wiesz, spojrzy bezemocjonalnie i wyciągnie z tego te 100%, nie? No, żeby to jednak było bardziej profesjonalne. Jasna sprawa. O te gatunki chciałem cię podpytać, bo masz tutaj takie breakowe wrzutki. Jest taki wręcz drum and bassowy sport, taki na pociętych breakach. No tak. A ciągnie cię do takich klubowych rejestrów czasami? No, czasami mnie ciągnie do klubowych rejestrów. Podobają mi się czasami te takie rejestry, ale z tym drum and bassem w ogóle, ja kiedyś, kurczę, z Luisem chyba też o tym gadaliśmy. Ja kiedyś w ogóle tego nie znosiłem, nie znosiłem tej perkusji drum and bassowej, ale jakoś ostatnio, kurczę, mi się to spodobało. Mówię, kurde, fajne to jest. No i co? No i zrobiłem takie dwa numery chyba tutaj na ten album. Drum and bassowe. Ale nie podobały ci się drum and bassy, czy w ogóle taka klubowa elektronika, jakieś drum and bassy? Ja techno też nie chodzę na jakieś techno, nie słucham, nie zasłuchuję się, ale nie ukrywam, że są numery, które są właśnie jakieś house'owe czy techno, które mi się podobają. I uważam, że to są fajne rzeczy, co nie? Ale nie jestem jakimś technomaniakiem. No bo to też był kiedyś ten złoty podział właśnie, że albo hip-hop, albo do klubu. Ja pamiętam, że jak ja chodziłem do Lokomotywy albo do Instytutu Energetyki, to koledzy z podwórka mówili, a tam idziesz do tych plastikowych ludzików, zdradziłeś hip-hop i ten. A dzisiaj no to wszystko pomieszane mocno i szczególnie ta brytyjska scena właśnie, te drum and bassy, te takie podziałki rytmiczne, to tam w grime'owe rzeczach, czy też tej drillerce współczesnej zdarzają się. Pomieszało się to wszystko bardzo. W ogóle wszyscy wszystkiego teraz chyba słuchają. A ty czego słuchasz? Wszystkiego. Nie, jak wiesz, jak się pracuje tyle w studiu, tyle przy muzyce, codziennie praktycznie, no to to jak już wiesz, mam ten weekend, kiedy sobie mogę odpocząć i sobie posłuchać czegoś w samochodzie, no to nie słucham już rapu zazwyczaj. Mm. Tylko, jak wiesz, wtedy już lubię sobie kopać w tych starych rzeczach, właśnie w tej muzyce naszych rodziców. Do tego dużo słucham takich rzeczy. Czyli polskiej muzyki głównie tej? Też czy... polskiej, ale nie tylko. Klasyka generalnie. Świetne rzeczy to są. Mm. Świetne rzeczy. Ale Polska też. Polskiej też jest dużo jakościowej muzyki starej. No, kiedyś to trzeba było mieć talent, żeby wiesz, zaistnieć. No, to prawda. Chociaż no tu moglibyśmy długo gadać, bo dla mnie ten taki złoty dla wielu osób podział, że trzeba po prostu umieć zagrać na gitarze, trzeba mieć dwie oktawy w głosie, albo trzeba na fortepianie już zbliżać się do konkursu chopinowskiego, to stawia tych artystów wyżej niż tych, którzy sobie gadają do mikrofonu albo samplują cudzą muzykę. Mi się wydaje, że ta iskra kreatywna to jest coś, co może w różny sposób się ujawniać i często ci, co świetnie grają na gitarze, to ich muzyka mnie zupełnie nie interesuje. No, jakiś ten... Na szczęście dla mnie i podobnych mi, wiesz, fajnie jest potrafić te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, ale jak wejdziesz na Olis, to zobaczysz, że wcale nie trzeba. Wcale nie trzeba jakichś rzeczy. No wiadomo, no kurczę, no. No to nie jest tego kwestia. To jest kwestia, czy ty potrafisz po prostu robić muzykę, która się podoba ludziom, czy nie. A nie to, czy potrafisz grać na wiolonczeli czy skrzypcach. A ty w ogóle masz jakąś taką wiedzę muzyczną, czy miałeś jakieś doświadczenia z nauką muzyki? Kilka lat temu sobie samemu się trochę pouczyłem tych podstaw teorii muzyki. Jak miałem takie kilka lat, kiedy robiłem bity, ale znowu pozapominałem. Teraz ostatnio sobie chciałem wrócić trochę tam do pobawienia się bitami i kurczę, się okazało, że pozapominałem, muszę sobie to wszystko przypomnieć, ale nie, no absolutnie. A żałuję, bo fajnie by było właśnie to znać, co nie? Ale no nie trzeba, no kurczę, no znam tych utalentowanych producentów, którzy robią prześwietną muzykę i na pewno wielu muzyków takich z dyplomem by to potwierdziło, że to jest bardzo dobra muzyka, a oni nie wiedzą, co to jest tonacja i wiesz, nie potrafią czytać nut i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ja wręcz mam takich co najmniej kilku producentów, czy to rapowych, czy ze świata klubowego, którzy im więcej wiedzieli, tym mniej mi się podobały ich rzeczy. I mogło tak być. Z rezą trochę dla mnie tak jest, że te pierwsze rzeczy Wu-Tangu, gdzie czasami właśnie sample nie jest w tonacji, gdzie coś jest wrzucone krzywo, bo jeszcze z automatu, a nie z komputera, gdzie wszystko już jest wyrównane do siatki, to im więcej on wiedział o muzyce, tym mniej mnie interesowały te jego rzeczy. Ale pamiętam też to, co mi kiedyś pan Tomasz Stańko, świętej pamięci, powiedział. Gadaliśmy właśnie o tym takim tarciu pomiędzy kreatywnością a szkołą. I on mówi, panie Filipie, ci, którzy są najzdolniejsi, to oni zrobią szkołę, później tyle lat, co szkoła, zajmie im oduczenie się tego wszystkiego, co w szkole, i oni wtedy mają pełen pakiet, bo mają umiejętności, a jednocześnie mają głowę wolną od tego, co ktoś im tam chciał wtłoczyć. No i być może to jest jakiś taki klucz do tego, bo ja chyba zwykle słucham tych ludzi, którzy niewiele wiedzą o muzyce. No tak, ale wiesz, mówisz, że tam trzeba śpiewać dwoma oktawami. Freddie Mercury chyba, kurczę, też nie znał teorii muzyki w ogóle, a miał ten... Głosu miał kawał. Kawał głosu, co nie? Czy chyba Jackson też nawet. Mm. On z tego, co wiem, to jak on komponował muzykę, to on jakimś taki beatbox robił i sobie tam coś mruczał, a później producenci to odtwarzali. To jest ogromna różnica pomiędzy Polską, a Stanami, szczególnie czarnymi Stanami, że tam ogrom dzieciaków ma doświadczenie śpiewania w kościele i dodatkowo tego, że bardzo często te domy są muzyczne, że mama słucha soulu i funku, wujek słucha reggae, babcia słucha jazzu, tak. I z domu wychodzisz już z pełnym pakietem wiedzy i później jak ci producent puszcza sample, to mówisz, a to ciotka słuchała. A w Polsce jednak szczególnie po wojnie to z tą muzyką jest trudniejsza sprawa. No nie było takiego dostępu, co nie? Ci, co mieli, to mieli farta trochę. To znaczy farta, byli trochę takiej fajniejszej pozycji przez to, no. No dzięki temu też wydaje mi się, że polski rap trochę zyskał, bo jakbyśmy mieli w sklepach płytowych dokładnie te same płyty, co w Stanach, to by mogło to brzmieć dużo bliżej tamtego, a jednak ten sznycik polski narodził. To prawda. Ten sznycik, kurczę, był wyjątkowy. Inny niż ten, niż w Stanach na pewno. Bo nie słuchałem rapu, nie wiem, czeskiego czy innego. Nie wiem, jak tam brzmiał te 30 lat temu. Ale ten polski brzmiał wyjątkowo. No wydaje mi się, że i ty, i wy z Hałastrą to jesteście kontynuatorami tego sznytu. To jest coś takiego, że jak pamiętam pierwszą sztukę sobie od was zamówiłem i przesłuchałem, to jest na tej linii. Bo ja chyba w rapie najbardziej się jaram lokalnością i tym, żeby było słychać miejsce. Pewnie, że tak. Ja też, ja tak samo. Tak samo. Fajnie. Dobrze miło słyszeć takie rzeczy. Nie wiem, czy na pierwszej sztuce to może takie nie było zamierzone. Później to dopiero zaczęliśmy sobie określać, jak też ludzie zaczęli to trochę określać i kurczę, jak mówię, no z kitu trochę takie to jest. A to po prostu tak wynikało, wiesz, tak się chciało zrobić, bo takie coś się podobało i tak wyszło. No to jak przy sznycie jesteśmy, to mamy utwór o dokładnie tym tytule, w którym ty się gościnnie pojawiasz. Siemano, siemano, siemano, wiesz, zarastek. Przejmujemy stery, nasi dawni idole dawno już wyłysieli. Albo wspierają nas góry, stoimy w jednym szeregu każdej zbłąkanej duszy. Wspólnymi siłami zarabiamy na chleb, to warszawski styl, uwielbiamy tą grę. Dobrze wiesz, że miasto nas wykarmi. Baby, I'm soldier, do końca będę walczył. Wiele trzeba przejść na tym łespa dole. Najpierw straciłem wszystko, teraz się odrobię. Wiele przeszkód na drodze, już nas nie pokona, umierałem tam samotnie i modliłem do Boga. Zebrałem siłę, możesz pakować walizkę. To spada jak grom, gdy rusza na misję. Wrosłem w to miasto, otworzymy strukturę. Jestem jak wilk, a ty jak kaptury. Sztuka nie przekręt, jak jest bratku problem, to przekręć. Nadaję komunikat prosto z miasta przestępstw. Nasrałeś do gniazda, je popsułeś i uciekłeś. Ze mną jest rodzina, ma w sercu miejsce pierwsze. Upadłem, ale wstałem, dzwoni kolega czwartą dobę, ciągnie się kabaret. Ty skaczesz wokół druta, co ma minę jak za karę. Jak widzą karawany, to szczekają jak owczary. Ja jestem w procesie, słowa zmieniają świat. Ja mam je w notesie, skurwiele żyją z krzywdy i złożeczy. Prawda się obroni, ich te lepiej. Mimo białych rękawiczek będzie rekord w kartotece. Byku, odstaw towar i nie rób tyle zdjęć. Jak jest kryzys, to się robi kilka cięć. Wam nie podam łapy, już nie jesteśmy na cięć. To dla moich ludzi ciągle w stresie niosę treść. Hello, tu ma ten sznyt, 0-2-2. Pali się tu szczyt, idziemy na szczyt. Tu ma ten sznyt, tu ma ten sznyt. Idziemy na szczyt. Dla nas liczy się serducho. Do przodu szarża, w tą kolejną noc kuchą. Porywamy do tanga. Czas nie zwalnia, życie ciągle nas wyciska. Dbam, by ta relacja nie była toksyczna. I w głowie wizja, żeby coś zbudować. Ta jedna przystań, zakazana droga. Wykonuję ruchy, za dużo straciłem czasu. To przekaz jest duszy, tak jak tu Tupakszaku. Ruszam do ataku, pokonamy przeciwności. Nie złamię tego paktu, on zawsze tu gościł. Widzę swoje szczęście na na miasta tle. Zamienimy w siłę ten cały gniew. Złe myślą precz, to wysokie loty. Ty jak gazela, ja jak krokodyl. Zasiane ziarno, czas zebrać plony. Bo jak ty dziś zamulisz, to ktoś cię przeskoczy. Kto tu ma ten sznyt, kto tu ma ten sznyt? Pali się tu szczyt, idziemy na szczyt. Kto tu ma ten sznyt, kto tu ma ten sznyt? Pali się tu szczyt, idziemy na szczyt. Rastek i sznyt, gościnnie kto i ty, czyli Kwiatek Hejs, przepraszam się, zamotałem. To od was z ekipy szeroko pojętej człowiek. Jeden i drugi i trzeci. No tak, tak, Rasiu, mój bardzo dobry kolega od wielu lat. Pierwszy taki, wiesz, album, który tam poszedł szerzej troszeczkę, to właśnie z nim robiłem, dla Studio Klika, między innymi z nim. A kto? No to też jest mój przyjaciel wieloletni, z którym kilka rzeczy fajnych wyjdzie niedługo. On jest bardzo, bardzo zdolny również raper. No a może wrócimy na chwilę do tych czasów La Studio Klika, bo to wiele osób poznało dopiero po tym, jak wasze drogi nabrały rozpędu i jak ludzie usłyszeli Hałastrę, już też pewnie nie tą przy pierwszej sztuce, tylko już kombinatorykę, jak usłyszeli Luisa, różne rzeczy. To jest ciekawe, że tyle osób z takim sznytem właśnie w jednej ekipie się wtedy zebrało. To była po prostu lokalna załoga? Jak to działało? No to ciekawy był, kurczę, projekt. Bardzo ciekawy. Lokalnie, głównie lokalnie, mieszkaliśmy w okolicy. Darchomin, Jabłonna, wiesz, Kotlina. Luis mieszkał trochę dalej, ale się tam znaliśmy już i działaliśmy razem. No i przyjeżdżał tam do nas do studia, do La Studio, gdzie sobie robiliśmy muzykę. No i tak to się jakoś zrobiło, że taka ekipa powstała. I kurczę, uważam, że to jest szalony album. Wiele osób go do dzisiaj nie kojarzy. On wtedy, w tamtych czasach, tak lokalnie naprawdę był kojarzony i słuchany. Nie tylko lokalnie, bo słyszę głosy, że tam z różnych zakamarków Polski ludzie to znali już od wtedy, ale głównie lokalnie. No i graliśmy też sporo koncertów wtedy, więc takie, kurczę, fajne czasy to były. A ten album, no to taki, kurczę, no... Czasami sobie lubię do niego wrócić i sobie poprzypominać. Łezka się wokół zakręci, bo też nie wróci, ale jest tam kilka fajnych elementów, naprawdę. Bo ja dobrze pamiętam, to 2015 tak, jakoś było? Tak, dokładnie. No, 10 lat właśnie. 10 minęło. Lat temu. 10 lat minęło. No bo to też ciekawy moment, że już te rzeczy nie musiały być konkretnie lokalne, bo już były w internecie, a nie tylko na nośnikach jak wcześniej, bo wcześniej jak ktoś ci kasetki nie podrzucił, no to nie usłyszałeś i często, więc to mogło pójść szerzej, ale jednocześnie tak. To też trudne czasy dla polskiego rapu, wydaje mi się, ten 2015. To jeszcze było przed tym takim, kurczę, zanim to tak wystrzeliło, bo to jeszcze wtedy nie był taki biznes, jeszcze się tak nie zarabiało wtedy. To się tak zaczęło pewnie ze 2-3 lata później, w jakiś 2017, tak. Myślę. To wtedy tak to wystrzeliło, jak te streamingi weszły, no to chyba wtedy też, no wtedy to się zrobił naprawdę biznes. Tak, jak najbardziej. Ja pamiętam, dużo tych rzeczy mam gdzieś przyszpilone przez to, że w Niuansie wtedy siedzieliśmy i pamiętam jakieś takie rozmowy z Żabą, na przykład przed pierwszą płytą, który mówi, kiedyś przyjdzie ten moment, jak we Włoszech będzie, że polscy raperzy pojawią się w telewizji, będą właśnie duże kampanie reklamowe, jakby cała infrastruktura, która przyszła, i że wtedy to było jeszcze w ramach trochę marzeń, trochę planów, te snucia wizji, a ale się sprawnie ziściło. Poszło. No. No, no to prawda. Ale ten 2015 to naprawdę trzeba było mieć pasję i chęć, żeby robić, bo to na pewno nie był model kariery. Tak, ciekawe, czy wtedy ten, tak te labele nie były, nie były rozwinięte, jeszcze tak nie ten. Ciekawe właśnie, jakby to tak dwa lata później wyszło, jak to by się potoczyło wszystko. Ale już w tamtym momencie mieliście studio, czyli już wcześniej były jakieś ruchy wykonywane. Tak, ja to w ogóle pierwsze studio sobie zorganizowałem w drugiej klasie gimnazjum. Sobie tam zamówiłem mikrofon i u kolegi gdzieś tam w garażu sobie robiliśmy muzyczkę. Później nie to, że poznałem, no bo znałem już, już ziomali z La Studio, którzy tam wcześniej sobie szponcili, ale dołączyłem do nich. To była leśniczówka w środku lasu, dlatego okay. La Studio, nie? I tam byliśmy odizolowani kompletnie od wszystkiego. Taki stary, wiesz, drewniany domek i no i przez wiele lat tam działałem, tam się, kurczę, nauczyłem głównie robić muzyki. Poznałem Abletona i te możliwości tego i właśnie tam się nauczyłem tego właśnie projektowania dźwięku. Fajne czasy to były. Dużo, dużo zawdzięczam tamtemu miejscu. I jednocześnie wydaje mi się, że tutaj też podałeś dosyć dobrą definicję tego, co znaczy bycie lepszym i ćwiczenie w rapie, bo często ludzie pytają, że czy bierzesz lekcję śpiewu, czy coś tam. Nie, wydaje mi się, że w większości takich oddolnych gatunków, czy też form wypowiedzi, to jest po prostu praktyka. Dokładnie, dokładnie. Ja każdemu czasami, wiesz, jak przyjmowałem jakichś różnych ludzi na jakieś tam sesje nagraniowe, takich, którzy jeszcze nie mieli tego doświadczenia, no to pomimo, że może nie było to do końca w moim interesie, ja polecałem im kupić sobie mikrofon swój i sobie robić u siebie muzykę, bo to mi się wydaje, że najbardziej rozwija. W ogóle dzisiaj raperzy, z tego co wiem, to głównie nagrywają sami sobie. No i wydaje mi się to, że mikrofon jest ważnym elementem tego, no bo jednak zupełnie inaczej się gada do mikrofonu, niż nawet jeśli w domu siedzisz i sobie rapujesz gdzieś tak, trzeba, w powietrzu. Trzeba, dokładnie, trzeba tą ekspresję wydobyć z siebie. No to... Ja się cały czas, wiesz, ja się do dzisiaj uczę tego, co nie? Z tyle lat. No, o to chyba chodzi w tych rzeczach robionych z pasją, żeby coraz lepszy, jak bokser. Tak jest, dokładnie. No to po raz pierwszy, myślę, w historii polskiego radia La Studio Klika. O kurde! Każdy wkłada w to 100% serca. Z tego świata co najlepsze, oddaję temu światu to co mogę. To co mogę. Mam na bakiersku restwę, chcę wyplenić tę hołotę. Biorę z tego świata co najlepsze, oddaję temu światu to co mogę. To co mogę. Mam na bakiersku restwę, wiesz jak jest. chcę wyplenić tę hołotę. Jestem outsiderem, idę pieszo, w mojej dłoni skręt. Ludzie jak zwykle się spieszą, widzę owczy pęd. Ja chciałbym wyrwać się gdzieś tam, gdzie ziemia jest skażona tym kurestwem, kurwa trochę mniej. Jestem stąd, gdzie ludzie są wkurwieni przez sos. To uczucie osiąga już zenit. Wiesz jak jest, każdy chce się nachapać. Dziwny jest ten świat, wokół myje łapę łapa. Człowiek nie jest taki, ty dobrze wiesz to, żeby wódki się nie napił raz na jakiś czas z koleżką. Dobre rozkminy na bani, jak wejść i rozjebać. Tyle rzeczy do zrobienia, ale wiesz, bije zegar. Zanim umrę to ogarnę, nie upadnę. Mówią o tym moje linie papilarne. Wstaję, robię biznes. Życie to walka. Trzeba mieć charyzmę i trzeba być samcem alfa. Biorę z tego świata co najlepsze. Oddaję temu światu to co mogę. Mam na bakiersku restwę. Chcę wyplenić tę hołotę. Biorę z tego świata co najlepsze. Oddaję temu światu to co mogę. Mam na bakiersku restwę. Chcę wyplenić tę hołotę. Warszawski styl, flaszka rap osiedle. Mam to w genach, bo z tych ziemi jestem. Tak jak ty, walczę o szczęście. Szaro-biały świat pomaluję ciężkiej pracy pędzem. No pewnie, wiem, że nic nie przyjdzie samo. Te wszystkie gorące chwile to coś, co ukształtowało moją duszę i ciało, naprawdę wzmocniły mnie. Pamiętam te dni, paliliśmy szlugana trzech w miastowy pat, ja wiem, że dobrze to się nie skończy. Słowiański syf, dzikie hordy, gdy przychodzi piątek. Każdy chce się rozerwać. Zatłoczone ulice, rozpalone serca. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to wej spierdalaj. Witaj w miejscu, gdzie życie serwuje dramat. To dla ciebie wariat. Kilka słów prawdy. Kochaj kobiety, no i pierdol larwy. Biorę z tego świata co najlepsze. Oddaję temu światu to co mogę. Mam na bakiersku restwę. Chcę wyplenić tę hołotę. Biorę z tego świata co najlepsze. Oddaję temu światu to co mogę. Mam na bakiersku restwę. Wiesz jak jest. Chcę wyplenić tę hołotę. Właśnie tak. Las Studio klika i biorę. Tam chyba najwięcej, jak przesłuchałem sobie płyty, to ciebie jest z utworów na całej płycie. I w ogóle ciekawe jest, szczególnie w ogóle po latach, słuchanie tego, ten beat taki z tym basem, ten głos dziewczyny na końcu. Jest tam dużo ciekawych patentów. A ja chyba głównie tego szukam. To nie musi być po prostu perfekcyjnie wszystko zrobione. Jest tam też ta młodzieńcza energia. Dokładnie. I ja właśnie wiesz, jak robi się tą muzykę i się pracuje nad tym te kilka miesięcy, czy tam kilkanaście miesięcy, później czujesz to zmęczenie i tak naprawdę nie wiesz, czy to jest w ogóle fajne, czy nie. I właśnie musi minąć trochę czasu, kiedy będziesz mógł sobie spojrzeć na to właśnie tak. Wylatują mi te słowa, kurczę, w tym radiu ze stresu. Obiektywnie, że można tak powiedzieć. I kurczę, zobaczyć, że no fajne to jest. I tak na to sobie potrafię spojrzeć teraz, że fajnie się to zrobiło wtedy, kurczę, no. Te połączenia tych elementów właśnie, no. No bo też zawijamy teraz trochę do tego tematu, o którym gadaliśmy na początku tego wybierania numerów na płytę, że jak to się robi samemu, nie w ekipie, to wydaje mi się to dużo trudniejsze, bo w załodze często jest tak, że kumpel ci powie, to jest super, już nie ruszaj, dowiezione, i że tak robiąc było. Solo samemu jest się trochę tym krytykiem, chyba że masz jakąś taką grupę, której puszczasz rzeczy i... No tak, puszczam. Puszczam, ale... słucham jakichś sugestii, ale... No ale wiadomo, że głównie to sam to rozkminiam pewnie wszystko. I zostawiasz rzeczy sobie, żeby chwilę poleżały i wtedy... No właśnie, właśnie, właśnie... W takim dzisiejszym trybie nie ma na to czasu. No właśnie, przez to, że te albumy dosyć sprawnie wydaję, to kurczę, właśnie nie zostawiam, a powinienem. Powinno to w sumie trochę sobie poleżeć. To jest dobre, to jest właśnie, to powinno się o to dbać, żeby numer właśnie i a najlepiej projekt sobie troszeczkę poleżakował. A jednocześnie w tym dzisiejszym świecie chyba nikomu na tym za bardzo nie zależy, a na pewno branży i biznesowi na tym nie zależy, bo jednak to plucie numerami, kolejnymi wydawnictwami to jest chyba dzisiaj najbardziej w cenie, bo też szybko przepadają te rzeczy, nie? Ale będę to miał na uwadze, bo to jest słuszna koncepcja. Jak najbardziej, a my zaraz pogadamy sobie o bitach i tutaj bardzo mi się...